بقیه قصه متعرضان پیل بچگان. هر دهان را پیل بویی می کند، گرد معده هر بشر بر می تند. تا کجا یابد کباب پور خیش، تا نماید انتقام و زور خیش. گوشت‌های بندگان حق خوری، غیبت ایشان کنی کیفر بری. هان که بویای دهانتان خالق است، کیفرت جان غیر آن کو صادق است. وان آن افسوسی کش بوییر، باشدن در گور منکر یا نکیر. نی دهان دزدیدن امکان زان مهان، نه دهان خوش کردن از دارو دهان. آب و روغن نیست مر رو پوش را، راه حیلت نیست عقل و هوش را. چند کوبت زخمهای گرزشان، بر سر هر ژاژها و مرزشان. گرز عزراییل را بنگر اثر، گر نبینی چوب و آهن در صور. هم به صورت می نماید گهگهی، زان همان رنجور باشد آگهی. گوید آن رنجور ای یاران من، چیست این شمشیر بر ساران من؟ ما نمی بینیم، باشد این خیال. چه خیال است این که این هست ارتحال؟ چه خیال است این که این چرخ نگون، از نهیب این خیالی شد کنون؟ گوزها و تیغها محسوس شد، پیش بیمار و سرش منکوس شد. او همی بیند که آن از بهر اوست، چشم دشمن بسته زان و چشم دوست. حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد، چشم او روشن گه خون ریز شد. مرغ بی هنگام شد آن چشم او، از نتیجه کبر او و خشم او. سربریدن واجب آید مرغ را، کو به غیر وقت جنباند درا. هر زمان نزعیست جزو جانت را، بنگرن در نزع جان ایمانت را. عمر تو مانند همیان زر است، روز و شب مانند دینار شمر است. می شمارد می دهد زر بی وقوف، تا که خالی گردد و آید خسوف. گر ز که بستانی و ننهی به جای، اندر آید کوه زان دادن ز پای. پس بنه بر جای هر دم را عوض، تازه وسجد وقترب یا بی قرز. در تمامی کارها چندین مکوش، جز به کاری که بود در دین مکوش. عاقبت تو رفت خواهی ناتمام، کارهایت ابتر و نان تو خام. وان امارت کردن گور و لحد، نه به سنگ است و به چوب و نه لبد. بلکه خود را در صفا گوری کنی، در منی او کنی دفن منی. خاک او گردی و مدفون غمش، تا دمت یابد مددها از دمش. گورخانه و قبه ها و کنگره، نبود از اصحاب معنی آن سره. بنگر اکنون زنده اطلس پوش را، هیچ اطلس دست گیرد گوش را. بر عذاب منکر است آن جان او، کژدم غم در دل غمدان او. از برون بر ظاهرش نقش و نگار، و از درون زندیشه ها او زار زار. وان یکی بینی در آن دلق کهن، چون نبات اندیشه و شکر سخن.